عمر بن سعید بن عاص کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسن ادب سے بہتر کسی باپ نے اپنے بیٹے کو تحفہ نہیں دیا۔ جامع ترمذی، حدیث نمبر 1952، یہ حدیث ضعیف ہے۔